ये विधि, ये विधि एक ही परमात्मा जो अनाम रूप परमात्मा है वो अनंत नाम रूपों में अभिव्यक्त है। क्यों अभिव्यक्त है? क्यों तो कल्याण के लिए अभिव्यक्त है। और सभी एक की क्यों नहीं उपासना करते? नहीं, प्रतीक एक नहीं होता है। इसलिए नाम वैचित्र्या ऋषि कुटिल नाम नाम तो वैश्यम करना रुचि की विलक्षणता है। किसी को कोई रूप अच्छा लगता है, किसी को कोई नाम अच्छा लगता है। और नाम रूप का आधार लेकर के वह उपासना करता है। तो किसी भी नाम रूप से उपासना करके वह एक ही उपासना, इसलिए वह उपासक जाएगा ब्रह्मलोक और वहां पर जो है उसको ज्ञान रखता है। क्योंकि एकत्व तत्व को आधार बना करके उपासना, वो सच्चाई को स्वीकार करके उपासना करता है, इसलिए उसके मोक्ष में तो बाधा नहीं है। पर जो अविधि पूर्वक करते हैं ना, वो सच्चाई को स्वीकार अज्ञान पूर्वक ही है। इसलिए अज्ञान पूर्वक विजन करते हैं तो उसको फल नहीं प्राप्त होता, उसके फल नहीं प्राप्त होता तो झूठा फल प्राप्त होता है, तो गतागत प्राप्त का माना बनते हैं। ये जो है वह कामना के अनुसार गतागत लखन गतागत को प्राप्त होते हैं। स्वामी, जो अभेद रूप में जो उपासना करेगा वो तो इंद्रादि की उपासना भी क्यों करेगा? भाई वो जान करके आप मान लीजिए कि जो जानता है और जान करके ये भी कर रहा है, ये दिन में तो इंद्रादि का पूजन होगा ना, पर उसके द्वारा वो क्या करेगा? वो एक ईश्वर को ही तत्व को जान करके करता, वो जान करके करता है अज्ञान पूर्वक। चाहे वो सकाम भावना से क्यों करे? सकाम भावना से करे या किसी, वो सत्य को स्वीकार करता है। वो किसको करता है? सत्य को स्वीकार करता है, इसलिए वो सकाम नहीं रहेगा। क्योंकि वो सभी चीजों को एक तत्व करके जब भेद करेगा तो सकाम का कहां रहता है? वो उपासना करता है उसी की आराधना करता है। उसका जो कर्म, जैसे कहते हैं कि स्वकर्मणा तम अभ्यति, अपने जो वैदिक कर्म जो है, निश्चित कर्म है, उसके द्वारा किसकी आराधना करता है? एक ईश्वर की आराधना। पर अब वैदिक कर्म में जब वो यज्ञ करेगा तो हम इंद्रादि का पूजन करेगा कि नहीं करेगा? गणपति का पूजन करेगा तो ठीक है, पर उस पूजन से एक को संबंधित करते हैं, उसे संबंधित करते रहता है कि वो परमेश्वर को भूल करते तो उसका अर्थ कर शुद्ध होता है और ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी। लौकिक फल भी तो उसको मिलेगा, लौकिक फल जो मिलेगा मिलेगा, और जो शुद्ध हो जाएगा तो कामना खत्म हो जाएगी। एक परमेश्वर को जब वो स्वीकार कर लेगा, उससे संबंधित हो जाएगा, उसका सफर शुद्ध। तो यहाँ पर कर दिया कि देवी मामेव कौन थे ये यजन, वो अभी मुझा मेरा यजन करते हैं, पर उनका यजन कहता है अभी थी पूर्वक है, विधि पूर्वक नहीं। थोड़े से जो हम लोग भाष्य कर ले, एक भी अन्य देवता भक्ता, जो अन्य देवता भक्ता, अन्याशु देवताशु भक्त, अन्य देवता भक्ता शब्द, दूसरे देवताओं में भक्ति है उनकी, इसलिए अन्याशु देवताशु भक्ता, अन्य देवता भक्ता, ऐसा होकर के सत्सर ये जन थे पूजे थे अश्रद्धया श्रद्धा पूर्व आस्तिक बुद्धि का, आस्तिक बुद्धि से वो जरा एक वहां बात को खड़ा है, तो कोई जान ले कि किस रूप में वो देखते आए। हाँ, तो उनसे पूछ ले बैठे कर किस काम से आए, क्या अन्यासु देवतासु भक्त, अन्य देवता भक्त दूसरे देवताओं में जो है उसकी ऐसा होकर के अन्य देवता भक्ता संत यजंते पूजयंते श्रद्धया आस्तिक विबुद्धिया अन्विता अनुगता आस्तिक विबुद्धि से अर्थ होकर के भी मामेव कौन से यजंती वह भी मेरा ही यजन करते हैं। वह कैसा करते हैं? अभिधि कौन अभिधि क्या है? सीधे भाष्य का उपवाद निकाले आज्ञा है अभिधि यहाँ पर क्या है? और कोई अभिधि नहीं है कि दाहिने तरफ वो पात करते हैं कि दाहिने तरफ ये अभिधि करते हैं। अज्ञान अभिधि है अज्ञान तक पूर्वकम अज्ञान पूर्वकम यजन वो जो यजन करते हैं वो अज्ञान पूर्वक यही उनका दोष है। थोड़ी सी टीका लेंगे पहले कहा था ना ननु अन्यापि कहा था ना तो वो कर दिया उत्तम अंगीकृत परिहार उत्तम अंगीकृत परिहार माने अन्य देवता भक्त जो है मेरा ही पूजन करते हैं इसमें कोई संशय नहीं इसको अंगीकार करके उसका परिहार करते हैं के सकते हैं। देवतांतर याजिना भगवद याजी को विशेषम देवतांतर याजी जो और जो भगवान का यजन करते हैं उन दोनों में अंतर है। दोनों में विशेषता क्या है? सरकार तो नहीं यही विशेषता कि अभी जिपूर्व तो अज्ञान पूर्व तद व्या करो ठीक अभी भी नहीं है भाष्य में है टीका में नहीं है तो है अभिजीत है विशेषम आह अभिजीत विशेषम आह अभिजीत तद व्या करो अभिजी को ये तो पहले अभिधि पूर्व कम है ना इसका अभिधि है। अब दूसरा प्रतीक है अभिधि आज्ञा ना इन दूसरा अभिधि दोनों अभिधि है पहला अभिधि कौन है कि अभिधि पूर्व कम जी इसका और दूसरा अवधि है कि अवधि अज्ञान तद व्या करो कि अवधि अज्ञान तत्पूर्वकम अज्ञान पूर्वक वो अज्ञान पूर्वक करते हैं यही जो है तो वो मिथ्या ज्ञान के कारण जो है उसमें उसके फल में अंतर अब एक चीज उठाते हैं न स्वादित्यन्द्रादि ज्ञान पूर्वकमेव तद्भक्ता तद्यादिनो भवन्ति इति कथम् अभिधि पूर्वकम् शंका पक्षी का कहता है कि वो अज्ञानी कहाँ है उनको तो अपने अपने देवता का ज्ञान है ही है अपने अपने देवता के ज्ञान पूर्वक ही तो यजन करेगा कोई ना तो अपने अपने देवता का तो उनको ज्ञान है वसु आदित्य इंद्रादि ज्ञान पूर्वक पशु देवता की उपासना करने वाला जानता है कि मैं ये पशु है मैं उनका ही प्रातःश्रवण के जो है अधिकारी है प्रातःश्रवण के देवता पशु हैं और प्रातःश्रवण में मैं जो है पशु की आराधना कर रहा हूँ मध्यान्ह श्रवण के जो है वह देवता आदित्य है माधिक जो है मध्यान्ह श्रवण में मैं आराधना कर रहा हूँ ऐसे सायं श्रवण में तो वो तो जान करके करता है ना। तो आप कैसे कहते हैं कि वो अज्ञान पूर्वक अभी पूर्व ज्ञान पूर्वक में वो तद भक्ता तद यादि तो भवन यदि कथम अभिधि पूर्वक पेशा व्यजन अभिधि पूर्वक उनका यजन है ये कैसे कस्मात् ते अभिधि पूर्वक वेदन इत्युच्यते थोड़ी खेती कर लेते देवतांतर याजिनां यजन विधि पूर्वक इत्यत्र एक स्वर्थत्वेन श्लोकम उत्थाप्य कहा कि देवतांतर याजी जो है वह यजन विधि पूर्वक इत्यत्र एक स्वर्थत्वेन उस हेतु रूप में श्लोक का उत्थापन हेतु रूप में श्लोक को श्लोक उत्थापय वो तो कोई बात नहीं, दोनों में के आता तो है दोनों का प्रसंग, पर श्लोकम उत्थापय की यही ठीक बात होता है, क्योंकि इसी श्लोक के लिए कह रहे इति इति उच्यते यस्मा, इसलिए इसलिए के बाद से एक श्लोक पढ़ेंगे हम कहते हैं कि बस यही अज्ञान है, ते तो माम न अभिजान, वो मुझे पहचानते नहीं ना, मेरे भक्त तो मेरे मुझे पहचानते, मेरा भक्त जो ज्ञानी हो या जो है वह प्रेमी भक्त है वह मुझे पहचानते, यहाँ पर आता पंडरपुर में सभी भक्त एकत्रित थे, वहां पर मेरा भोजन, वहां सभी लोग अपना भोजन बना रहे थे, तो भगवान वहां पर कुत्ता बन करके पंडरी नाथ वो कुत्ता बन कर, तो कुत्ता बन करके पहुंचे तो अब बताओ कुत्ता बन करके भगवान आ रहे तो वैसे ही खाना पड़ता है, अब कैसे कोई पहचाने का थे भगवान, तो कुत्ता बन करके पहुंचे तो जहां जाए अब उसी से घुसे चौकन, तो सब जगह घूमते घूमते आए, तो आए तो नामदेव जी जो है वो बना करके रोड बना करके ऐसे रख दिए थे और घी गर्म कर रहे थे, तो हमको गुजर था घी की तरफ और रोटी इधर थी, तो भगवान जो है वह गुस्सा बने तो शिक्षे बने होंगे, सारा रोटी मुख में दबाएंगे, उन्होंने घी की कटोरी उठाई और दौड़े, अरे उसमें घी नहीं लगा है, आपके गले में रोटी अटक जाएगी, ऐसी अरे जरा घी लगा ले, दूर गए तो आदमी कैसे पाता था, आदमी बालक माता को कैसे पाता, बालक माता को जैसे पहचान लेता है इसी प्रकार मेरे भी आपको पहचान, तो देखिए कि जो है न तो मां माँ भी जान वो मुझे जानते हैं और भक्त हमको जानता है, बस ये ऐसा कैसे पहचान लिया, तो ज्ञानी भक्त जो है वह सर्व जो है परमात्म रूप देख करके पहचानता है, वो जानता है, यहाँ पर कैसे पहचानना ये अभी आएगा, अभी थोड़ा सा रुकी किस रूप में पहचानना, पर देखो भक्त आपने भक्ति से पहचान लेता है, आपने शिक्षा से पहचान लेता है, उसका स्वीकार करता है, इसलिए पहचान तू तू व्यावर्त तू न मां अभिजान, तू किसका ज्ञान है, भक्त तो अपने को पहचान लेता है पर ये अपने को नहीं, कहते हैं ज्ञानी पहचानते हैं कैसे कहते ही अब ऊपर के नीचे ही यथा आज के देखो गीता तो पढ़ते हैं, स्मृति पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, और उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया कि सर्व यज्ञानां भोक्ता प्रभुरेव च महा। सभी यज्ञों का भोक्ता कौन है? परमात्मा। तो सभी यज्ञों का भोक्ता माने सर्व देवता रूप से भोक्ता कौन? यज्ञों का भोक्ता सर्व देवता रूप से सर्व यज्ञ कौन है? स्रोत यज्ञ हो या स्मार्त यज्ञ हो, तो अंतर्यामी रूप से परमात्मा है वहां पर नहीं? और तब तक देवता रूप में भी है, अधियज्ञ है ना, अधियज्ञ हम यज्ञ में अधियज्ञ है परमात्मा। तो परमात्मा अधियज्ञ है तो परमात्मा ही तत्त रूपों में भोक्ता बन रहा है कुबेर वरुण इत्यादि के रूप में। और वही जो है कर्मों का फल देने वाला भी वही है, तो भोक्तृत्व ना और प्रभुत्व प्रभु रूप के बीच वही है ना, प्रभु रूप में फलदाता है। भगवान कहते हैं मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ तत्त रूपों से और सर्वदेवता रूपेण भोक्ता और प्रभु मन फलदाता नहीं फलदाता। पहले कह चुके हैं ना कि वो उनको फल में ही देगा, दरियादे रूप से मैं ही हूँ और एक देवता हूँ इसलिए फल देने वाला भी मैं ही हूँ, तो फलदाता भी मैं ही हूँ। तो प्रभु एव च का कुछ अर्थ दिया है किसी चीजों का? प्रभु भगवान वासुदेव वस्त्र रूपेण यज्ञानां भोक्ता तेन रूपेण प्रभुत्वेन प्रभु रूप से ही मैं ही हूँ भोक्ता रूप से मैं ही। तो अंतर्यामी और देवतादि रूप में अंतर्यामी रूप से और तब तक देवता रूप से भोक्ता मैं ही, अंतर्यामी सर्व अधिष्ठान रूप से और एक और तब तक देवता रूप में मैं ही अधिष्ठान होने की, इसलिए जो है भोक्ता भी मैं ही हूँ भोक्ता अहम ही, ऐसा नहीं कि वो भी भोक्ता है, मैं ही भोक्ता हूँ हाँ, इसलिए होगा कि नहीं तो होगा कि वह भोक्ता है। इसके अंदर दो हैं, एक परमात्मा है एक जीवात्मा है, तो परमात्मा जीवात्मा है तो परमात्मा तो देखता है और ये क्या है स्वार्थी किया हुआ जो कर्म है उसके फल का भोगता है, परंतु जीव परमात्मा ही तो है ना, जीव रूपेण भोगता कौन होगा? ऐसे जो है यज्ञ के तत्त देवता जो है रूप से भोगता कौन होगा? इसलिए वस्तुता तत्व निर्णय यह है कि एक ही भोगता है, सभी जगह भोगता एक ही। प्राणोपासना में भी देखे सर्वत्र भोक्ता प्राण ही बनता है, तो ये कही है दो नहीं, तो इस प्रकार जो है वह एक ही भोक्ता है, इसी की बात आती है। इसमें भी कारिका में भी आया ना सब जानो ना लिपके, सर्वत्र जो है वह अपने कोई भोक्ता कर दीजिए, ये कही भोक्ता ये कही भोग, ये कही भोग है और ये कही भोक्ता है। तो प्रातिकाशिक जो चैतन्य है यही दिखेगी, वहां में जो उपाधि का ये किसी का भोक्ता संज्ञा हो जाती है और उसी पर करके सारा का सारा जगत भोग, तो भोग भोक्ता रूप में एक ही हो जाता है। ये भी रहस्य मानते हैं कि इसी में यदि व्यक्ति निश्चित हो जाता है कि मैं भोग नहीं हो सकता तो भोक्ता ही होता, और उस अधिष्ठान के तरफ केंद्रित हो जाता है तो सारा भोग उसके सामने, क्योंकि भोग आकर क्या करे, जड़ भोग है वो भोक्ता के लिए, तो जो जिसके लिए, तो उसको आकर्षित नहीं करता, वो अपने में कामना उत्पन्न नहीं करता, इसलिए वो कोई उसको उसको भोगजन्य आसक्ति इत्यादि नहीं करता, क्योंकि वो अपने भाव में रहेगा। ये तो पकड़ा जाता है जो उसको महत्व बढ़ा देता है, तभी वो भी दो दिन बने रहे। हाँ, फिर तो जो है तो ये हो गया कि फलदाता भी मैं ही हूँ और भोक्ता भी, इस रूप में मुझे नहीं जानते, बस ही माने अस्मार्थ अंतर में ज्ञान भोक्ता च प्रभुरेव, लेकिन तू मेरे भक्त जो नहीं है वो न माम जानते, इस रूप में मुझे जानते हैं, जानते हैं इसलिए सत्य सत्य यहाँ पर क्या है, यही ज्ञान भोक्तृत्व न प्रभुत्व न च परमात्मा, ये अज्ञान है, ये ज्ञान नहीं। दूसरे लोग मानते हैं कि याथा तथ्य ने, तो याथा तथ्य तो यही हुआ ना, याथा तथ्य यही हुआ कि जो परमात्मा ही सर्वत्र जो है भोक्ता के रूप में है और स्वामी के रूप में है, ये तत्त देवता के रूप में एक परमात्मा ही है, तो एक परमात्मा जो अभेद दर्शन न होने के साथ जो है तत्व का ज्ञान नहीं है, इसे तत्व न असत्य तत्व केवल। अब क्या हो गया कि तत्व ज्ञान का फल जो मुक्ति है ना, वो मुक्ति से गिर जाते हैं, तो तत्व से जो नीचे गिरेगा ज्ञान निष्ठा, कुछ लोग लेते हैं कि ज्ञान निष्ठा अलग्वा, जब इस प्रकार परमात्मा तत्व का दर्शन नहीं करता है तो ज्ञान निष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकता, तो ज्ञान निष्ठा अलग्वा संसार गत्य जीवन संसार गत्य, क्योंकि ज्ञान निष्ठा जब प्राप्त नहीं हुई तो संसार रूपी गति उसको गिरने हैं, तथा अतः तीन तत्व न चिरंती। अब याद का जो फल है ना वह क्या हो, स्वर्ग प्राप्त होगा वहां पर खत्म हो जाएगा, बोलिए खत्म हो जाएगा तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो गिरे तो नीचे गिरेगा, इस पर किसी को प्राप्त कर सकते, इसलिए कुछ लोग ऐसे आते हैं जो है लोकम करता उस लोक को जाता है और क्षीणे पुण्य के लोगों की पुण्य क्षीण हो जाता है, तो यहाँ तत्व गिर जाता है, यही है उसका निर्माण थोड़ी जो है थोड़ा भाषण। अहम ही सर्वे ज्ञान सर्वज्ञानां सर्वे की कौन है, श्रोतानां स्मारतानां च सर्वेषां यज्ञानां, श्रोत यज्ञ हो या स्मारक यज्ञ हो सभी यज्ञों में देवतात्मत्वेन भोक्ता च प्रभुरेव च, उस देवता रूप में भोक्ता भी मैं ही हूँ, और वो यही समझता है ना कि देवता ने हमको फल दिया तो फलदाता भी मैं, देवता रूप में भोक्ता भी मैं हूँ और फलदाता भी मत स्वामी को ही यज्ञ, अधियज्ञ हमें वाष्मी कहा ना, मत स्वामी को ही यज्ञ, मैं ही स्वामी हुआ नहीं यज्ञ था तो मैं स्वामी हुई यज्ञ का अधियज्ञ अहम एव, यहाँ पर अधियज्ञ मैं ही हूँ, उत्तर ये माने स्मार्थ तब ये बात कही गई, तथा न तो मामा भजान, उस प्रकार मुझे वो जानते नहीं है, कैसे नहीं जानते हैं, तथ्य नहीं यथावत ठीक ठीक जैसा मैं हूँ ऐसा मुझे नहीं जानते, अतः अविधि पूर्व का विश्वास, इसलिए अज्ञान पूर्व अविधि का अर्थ क्या किया था, अज्ञान पूर्व के लिए तो करते हैं पर यथार्थता को न जान सके, तो अज्ञान पूर्वकम जो है विश्वास याग फलात केवंती व्रत केवंती, याग फल से तो नियोजित होते हैं, वो याग फल तो उसको मिलता है, क्योंकि याग का फल ये नहीं, याग का फल क्या है, याग का मूल मुख्य फल क्या है, यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन ब्राह्मणा विविदिशति। उस तत्व को जानने की योग्यता प्राप्त करना, ये तत्व को जानने की योग्यता। हाँ, पूर्वक तत्व को जानने की योग्यता प्राप्त करना। सर्वे वेदाय पद आनंदी और इसके लिए है ना सब धारा यज्ञ इत्यादि इसलिए किसके लिए, वह वस्तुतः सहकारी के लिए नहीं है, वो तो कामना के कारण जो है। जैसे मान लीजिए किसी में बहुत बड़ी कामना है, अमूल्य रत्न को बेच देता है, किसने 10 रुपए बेच दिए, अरे वो बेचने की चीज छोड़ो, वो तो बेचने की चीज नहीं है, वो तो अमूल्य है, और उसको 10 रुपए में बेच दिया तो वो छोड़ो उसका फल, वो फल नहीं है। अब यदि कोई कहे कि फल नहीं है तो फल श्रुति की वो सब जगह लिखी रहती है, इसका फल ही होगा, इसका फल ही होगा, इसका फल ही होगा। तो फल श्रुति इसलिए लिखी रहती है कि फल सामने रखे बिना ये प्रवृत्त नहीं होता, ना अज्ञानी है ना। जैसे पहले बताया था ना, शिव निम्बम पदा ज्ञानी वक्ष से बोध लड्डू का माता कहती है कि ये जो है वह बालक घी में पी ले, क्यों दादी को वो तो समझता नहीं कि नीम पीने से जो है वह रोग दूर होगा, नीम तो कड़वी है तो लड्डू दिखाती, लड्डू पिलेगा तो लड्डू तो जानता है, लड्डू खाया है, तो लड्डू के लालच में आंख बंद करके नीम पी लेता है, पर नीम पीने का फल क्या है, लड्डू लड्डू उसको मिलेगा पर वह फल नहीं, फल है रोग। इसी प्रकार ये शास्त्रीय कर्म जो है यज्ञदान इत्यादि है, इसका फल है ज्ञान प्राप्ति योग्य, पर बिना कामना के तो ये प्रवृत्त नहीं हो पाता है, इसलिए श्रुति फल रख देती है सामने, वो फल देख करके प्रवृत्त होगा। अब जब उसको समझ में आ जाएगा तब वह उसका कर्म की शुद्धि की इसी अंतर हो गया। इसलिए कहा कि जो है वह तथा न तो माम अभिजानती तथे यथा अतश्य अविधिपूर्वक नीतवा अविधिपूर्वक विभजन करती याद फला जीवंती, यानी कि मुख्य फल से विचर कटु फल नहीं है, फल दूसरा है पर उसके विचर से क्योंकि जानते हैं पर जीवंती थे थोड़ी सी भी करे सर्वेषां विविधानां यज्ञः, सभी जो विविध यज्ञ कौन है, स्मार्ट और सब विविधानां यज्ञः वस्वादि देवतात्वेन अहमेव भोक्ता, पशु इत्यादि रूप से मैं ही भोक्ता, तेन अंतर्यामी रूपेण प्रभुष्यामि, मैं ही अंतर्यामी रूप में हूँ। तो जो अंतर्यामी है वो जानता है ना, जिसने ये कर्म किया इसका फल ये देना है, और अंतर्यामी न हो तो फिर ज्ञाने नहीं रहेगा तो फल नहीं। अंतर्यामी रूप से मैं ही अंदर बैठा, तो जो अंतर्यामी रूप से बैठा हूँ अंतर्यामी रूप में ना प्रभु से अहम शब्द के द्वारा का ये वेद शास्त्र प्रसिद्ध है, अंतर्यामी शक्ति हृदय में बैठा है, प्रत्येक कर्म को देख रहा है, उसी का फल वो देगा। तो प्रभुरेव च इत्युक्तं विवृणुते, प्रभु ने अभी जो कहा था उसी का विवरण करते हैं अत्वादी को लिए किया। ये यज्ञ जो है मत स्वामी, मैं ही उसका स्वामी हूं, तो जब मैं ही स्वामी हूं तो मैं ही फल देने वाला हुआ कि नहीं, मैं ही भोक्ता हुआ और मैं ही फल देने वाला हुआ। आदि यज्ञो अहम ये बात और लिखते हैं तत्र पूर्वाध्याय गत वाक्य प्रमाण, पूर्वाध्याय में कहा गए वाक्य को प्रमाण रूप से कहते हैं कि अधि यज्ञ अहम ये तथापि देवतांतर याजना यजनम अविधि पूर्वकम उपस्थित न, ऐसा होने पर भी तो देवतांतर की उपासना करने वाले उनका यजन अविधि पूर्वक हो गया, ये कैसे सिद्ध हुआ? तो कहते तथा न तो मां विचार जैसा है वैसा जानते तो नहीं ना, अरे ऐसी स्थिति है पर वैसा वो जानते नहीं, इसलिए कहा कि वैसा जानते नहीं। ममैव यज्ञेश भोक्तृत्व प्रभुत्व, जब मैं ही यज्ञ में भोक्ता हूं और मैं ही प्रभु हूं, ऐसी वास्तविकता है, लेकिन ऐसी वास्तविकता को जानते हैं। इसी बात को कह दिया कि वो तथा जो है वह न तो मां अभिजान स्थित ममैव यज्ञेश भोक्तृत्व प्रभुत्व च सति इत्याह, तयोर भोक्तृ प्रभुर भाव तत्व, यानी भोक्तृत्व और प्रभुत्व रूप में नहीं, इसी के भाव जो है तत्व वाले, तेन भोक्तृत्व प्रभुत्व च मां यथावद यतो न जानन्ति, इसलिए भोक्ता और प्रभु रूप में मुझे नहीं पहचान, मुझे पहचानते ये जानते हैं। अतो भोक्तृत्वादिना मम अज्ञानात् मयि अनर्पित कर्म, एक रहस्यात्मक बात की कथा है, इसलिए उनके कर्मों का विनियोग मुझ में नहीं होता, जब वो जानेगा नहीं ना तो उनके कर्मों का विनियोग मुझ में नहीं होगा, तब तक देवता में होगा मुझ में नहीं, तो उसके कर्मों का विनियोग मुझ में नहीं, तो मेरे में कर्मों का अर्पण होगा स्वरूप से भी मैं ही हूं, फिर भी मेरे तो वो जानते नहीं ना, तो जानते नहीं तो अर्पण भगवान में कहां करते, बिना जाने तो नहीं कर सकता, तत्व स्वरूप में तो भगवान ही है, तो जाने ना जाने वो, अरे ऐसा नहीं भाई, अब कहते हैं कि आधी मान लीजिए कि ऐसा तो जो है वह सभी खिलाई पिलाई रहे हैं सबको, ये लड़का उसको खिला रहे हैं, ये जो है वह कोई आपका स्वास्थ्य साधक को उसको खिला रहे हैं, सब खिला रहे हैं, पर कहां ये ज्ञान होता है कि मैं परमात्मा को खिला, अब नहीं ज्ञान होता है तो क्या उसका पुण्य मिलेगा, यदि भगवान को ही खिला रहा है, हाँ यदि भगवान को ही खिला रहा है, हम कहते हैं एक एक मानने वाला है, आपने 4 पैसा उसको फेंक दिया, 10 पैसा फेंक दिया, पर ये कहां ज्ञान होता है कि भगवान जो है तद्रूप के खड़ा है, भावना ही नहीं आती, ये भावना नहीं आती, देखिए भावना नहीं आती तो फल भी नहीं मिलता है, फल उतने मिलेगा ना, फल वो 1 रुपये फेंकने का ही तो फल मिलेगा, ऐसे भोजन तो बरसता है पर भगवान को परख रहा हूं ये इसकी भाव है, अरे जब भगवान ही भोगता है, अरे ये श्लोक देखते हैं, ये लोग श्लोक हम लोग विचारते हैं तो अब क्रिया में कैसे उतरना है, तो जब हम जब परखते हैं तो किसको परखते हैं, भगवान को परखते हैं, ये ध्यान में नहीं आता ना, स्वयं भगवान को, अरे स्वयं का तो पहले छोड़िए, पहले परखते समय भी ये ध्यान नहीं आता कि भगवान को हम इच्छित करें, ऐसा ध्यान आए तो श्रद्धा हो जाए, सावधानी आ जाएगी, श्रद्धा आ जाएगी, वो आपके परखने में सुंदरता आ जाएगी, तो तो भाव आ जाएगा ना। पर ऐसा जो है वो अज्ञान, ऐसा ज्ञान हो तो फिर जो है उसका फल हो जाए, तो भगवान का पूजन का फल हो जाए। तो परखना जो जो कर्तव्य है, कर्तव्य का और क्या होता है, जो कर्मणा समर्थ है का मतलब क्या होता है, जो कर्तव्य कर्म आपको मिला है उसके साथ भगवान का संबंध हम नहीं कर पाते, वो भाव नहीं उत्पन्न होता है, नहीं तो भाव उत्पन्न होगा। पहले भी हमने बताया था कि जैसे किसी ने कहा कि भाई आपके पास धन है तो गरीबों को देना चाहिए, वो भूखे हैं उनको जो है वह सहयोग करना चाहिए, लेकिन वो पाठक ऐसा नहीं करता। वो पाठक कहता है कि देखो भूखा बन करके भगवान तुम्हारे घर के सामने खड़ा है, भूखा बन करके भगवान तुम्हारे घर के सामने खड़ा है, उसके पूजन का जो है सौभाग्य था। तो दोनों अंतर हो गए। तो ये जो है यही बात है कि ऐसा जान करके हम नहीं कर पाते, ऐसा ज्ञान रहे तो ऐसा भाव उत्पन्न हो जाएगा, ज्ञान का भाव के साथ संबंध ऐसी थे, ये बात समझ जाएगी। इसी को टीका कर करते हैं कि न जानते अतो भोक्तृत्वादिना मम अज्ञानात् मई अनर्पित कर्म, उनका कर्म मुझ में अर्पित नहीं होता ना, उनका कर्म मुझ में अर्पित नहीं होता, इसलिए केवल से कर्म फला उसका जो मुख्य फल होना चाहिए था वो मुख्य फल उनको नहीं, यही जो है वह दोष होता है, उसको मुख्य फल जो है वह नहीं मिलता है तो फिर जो है वह संसार मार्ग में जो है वो गिर जाते। तो मई अर्पित सम्मान है, ये जो पद है ये पद बहुत ही जो है वह ध्यान देने का है। और भक्त जो करता है भक्त भी वही कार्य करेगा, ज्ञानी भी वही करेगा, पर ज्ञानी की भक्ति भी यही है कि वो तत्व का उसको बोध रहता है तो सब भगवान में अर्पित होते हैं, क्योंकि तो प्रत्येक वृत्ति जो है वह भगवान में अर्पित होगा, बाधित हो जाती है अर्पित हो जाएगी। वो तो यहाँ से लेकर के पृथ्वी से लेकर के शिव तत्व पर्यस्त को जो है अपने आत्मा अग्नि में अवध कर देगा, इसलिए अधेद होता जा रहा है, ये दोनों में अंतर। जब जब इस प्रकार से उसका हो जाएगा तो वो जो तो उपासना हो गई ना, तो कर्म के साथ उपासना हो गई और उपासना के द्वारा वो जो है प्रबलोक जाएगा और भगवत तत्व का ज्ञान होगा। शब्द ध्यान के रखने का है कि जानते अतो भोक्तृत्वादिना मम अज्ञानात् मई अनर्पित कर्मान, मुझ में कर्म का अर्पण न होने से केवल दे कर्म फला कर्म पूर्ण मदद कर्म फलाजनम अकिंचित कर्म ये भी अन्य देवता के जो भक्त हैं वो भगवत तत्व को अन्य देवता के भक्त क्यों भक्त नहीं जानते, क्योंकि भगवत तत्व को नहीं, तो भगवत तत्व को न जानने के कारण वह अनित्य फल को प्राप्त करते हैं, तो कर्म फल के गिर जाते हैं। अनित्य फल के कर्म फल कोई भी अनित्य नहीं, मोक्ष बताया ना कौन को जो है प्रार्थना की मान लेगा ये फल है कि नहीं, अब आप विचार करें वेदांत के फल नहीं है ये नहीं यहाँ पर बात, अरे भगवत प्राप्त भगवान को प्राप्त कर लिया मोक्ष हो गया, अब भगवान को प्राप्त नहीं किया तो कहा काम कामी गतागत काम कामी लगन से, तो संसार चक्र में जीतते हैं, तो संसार चक्र में जीतते हैं यही केवल है, कर्म फलानी क्रियाशील जो है उसको उसके गिर जाते हैं। स्वामी त्यवंती में कौन धातु है? शुद्ध फी धातु ये तो क्या धातु है? फी धातु है चिड़ी एक है फल नहीं है लेकिन फल तो मिलेगा, फल मिलेगा और वो शुद्ध वो शुद्ध फल होगा, जितना परिश्रम उनका है उसके अनुसार उनको फल मिलेगा। इतने फल इसमें समझ के रखना चाहिए कि जो अविधि पूर्वक याजी हैं वो तीन प्रकार के होते, क्या होंगे कि तीन प्रकार के होंगे, कैसे जो है तीन प्रकार के होते हैं, ये अंतस्करण उपाधि जो गुणस्तर है गुणस्तर के भेद सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के भेद, ये तीन प्रकार के और भगवत उपासक एक प्रकार का कृपा से उठ सकते तो अध्याय नहीं है, भगवान को ही पकड़ा है सर्व। इसलिए जो है वहां पर गुणों के द्वारा परिचालित नहीं होता, ये एक रहस्य। गुण उसको नहीं इधर उधर, गुण चलायमान नहीं करता, क्योंकि भगवान जिसकी रक्षा करता है उसको गुण चलायमान नहीं करता, वो भगवान के तरह वो उसके प्रति प्रभाव में विघ्न नहीं कर सकते, विघ्न नहीं, क्योंकि भगवत शरणापन्न है ना, तो गुण क्या है, उसको गुण नहीं चला भगवान उसका।